Καταρχάς, να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για αυτή την πρόσκληση στη σημαντική εκδήλωσή μας. Η παρουσία μου εδώ μου δίνει ιδιαίτερη χαρά τόσο για το φορέα όσο και για το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα το οποίο συζητούμε. Δικό μου αντικείμενο θα είναι η διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην κρίση στις διάφορες εκδοχές της, την οποία βιώνουμε, οικονομική, κοινωνική, πολιτική και τις συλλογικές δράσεις και τα κοινωνικά κινήματα. Φορείς που εύλογα θεωρούνται προνομιακοί εκφραστές των κοινωνικών αντιστάσεων. Πρόκειται, πιστεύω, για μια εξαιρετική σημασία θεματική, τόσο για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, θέτοντας επιτακτικά ζητήματα επιστημικής και επιστημολογικής τάξεως, όσο και εξίσου σημαντικά για ζητήματα πολιτικής, ενώ άμεσης πολιτικής με όλες τις κρίσιμες επιχειρησιακές προεκτάσεις που αυτό έχει. Στο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου θα επιχειρήσω εγώ τρία πράγματα. Τα δύο θα είναι, φοβάμαι, λίγο θεωρητικά, κατά πολύ θεωρητικότερα από τον προηγούμενο ομιλητών και αποσκοπούν ακριβώς στον προσδιορισμό της σχέσης ανάμεσα στο περιβάλλον, εν προκειμένου το κρισιακό περιβάλλον, και τις συλλογικές δράσεις. Και το τρίτο, ακροθυγώς, θα είναι πιο πρακτικό και θα αφορά την τρέχουσα συγκυρία, προσπαθώντας να διακρίνει, να αποτυπώσει πρώτες τάσεις που εμφανίζονται και τείνουν να διαμορφωθούν το τελευταίο διάστημα ως προς τις διεκδικητικές πρακτικές κοινωνικών στρωμάτων. Δεν πρόκειται, θέλω να σας το πω εξ αρχής, παρά για πρόδρομες σκέψεις, που όμως είναι καθοδόν προς μια πολιτική κοινωνιολογία του φαινομένου, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος μου. Να ξεκινήσω με τη σχέση κρίσης συλλογικών δράσεων. Ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διεκδικούν είναι προφανές, στις κοινωνικές επιστήμες είναι ευρέως αναγνωρισμένο και σε ένα βαθμό είναι και κοινότοπο. Αυτό που έλκει συνεπώς την προσοχή μας είναι ο τρόπος. Πώς επιδρούν δηλαδή, θετικά ή αρνητικά. Και εδώ οι απόψεις διείστανται στη θεωρία των κοινωνικών κινημάτων, στις σπουδές των συλλογικών δράσεων, με τρόπο συχνά τόσο απόλυτο που όχι σπάνια προκαλείται θεωρητική αμηχανία. Έχουμε συγκεκριμένα δύο ειδών απαντήσεις. Η πιο παλιά απάντηση, η οποία είναι συνυφασμένη με τις πιο πρωτόλες και μηχανιστικές αναγνώσεις του μαρξισμού, θεωρεί ότι όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, τόσο πολλαπλασιάζονται οι διεκδικήσεις. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να το φανταστούμε και σαν μια εξίσωση που λέει εξαθλίωση ίσον ριζοσπαστικοποίηση. Και στην παρούσα συγκυρία κρίση ίσον ολοένα και περισσότερες συλλογικές δράσεις και κοινωνικά κινήματα. Πρόκειται για θεώρηση, όπως λέω, πρωτόλια που ταλαιπώρησε και σε έναν βαθμό εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την έρευνα και την ανάλυση και η οποία, όπως είναι φυσικό, εξέθρεψε εμπειρικές προσδοκίες έολες και φρούδες. Ρητά, πρέπει να το τονίσει κανείς, ότι η ένδυα πόρων σε καμία περίπτωση δεν προδικάζει ρωμαλαίες κινηματικές απαντήσεις. Δεν υφίσταται ανάμεσα στα δύο κανενός είδους αυτοματισμός. Όμως, αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διαβαστεί ανάποδα. Είτε καταρχάς ως αρνητική προσδοκία, ότι δηλαδή η φτώχεια, η κρίση αποτρέπουν τις συλλογικές δράσεις, είτε δευτερευόντως, και αυτό νομίζω έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, ως αντιστροφή, ότι δηλαδή η απουσία κοινωνικών αγώνων αποτελεί ένδειξη και πολύ περισσότερο απόδειξη οικονομικής ή κοινωνικής ευμάρειας και διοικητικής αποτελεσματικότητας. Το συμπέρασμα στο οποίο πρέπει με άλλα λόγια να σταθούμε είναι ότι αν και προφανώς υπαρκτεί η σχέση ανάμεσα στις συνθήκες και τις συλλογικές δράσεις, δεν είναι μηχανιστική και αδιαμεσολάβητη. Θα ήθελα αυτή την παρατήρηση να την κρατήσουμε και για τη συνέχεια. Έλεγα προηγουμένως ότι στο ερώτημα αυτό σχέσης περιβάλλοντος συλλογικών δράσεων υπάρχουν δύο ειδών απαντήσεις. Μόλις είδαμε την πρώτη, ποια είναι η δεύτερη. Έχοντας προκύψει ως αντίδραση προς τη θεωρητική αμετροέπεια της πρώτης εκδοχής, ίσως δεν είναι παράδοξο ότι η δεύτερη απάντηση έτεινε να κινηθεί στον ακριβή αντίποδα της πρώτης. Τονίζοντας τη σημαίνουσα αιτιώδη υπόσταση του θεσμικού κυρίως περιβάλλοντος για την ερμηνεία πολιτικών συμπεριφορών, στο πλαίσιο μάλιστα μιας γενικότερης προσέγγισης που εύλογα αποκλήθηκε πολιτική διαδικασία, political process, Η θεώρηση αυτή υποστήριξε ή έτεινε να υποστηρίξει ακριβέστερα τον ευθέως ανάλογο διαφορισμό των δύο παραγόντων. Χοντρικά, όσο ευμενέστερο με την έννοια του περισσότερο ανεκτικό το θεσμικό περιβάλλον, οι αποκαλούμενες πολιτικές ευκαιρίες, τόσο ευκολότερες, πιο διαδεδομένες, εν τέλει αναμενόμενες οι συλλογικές κινηματικές δράσεις. Οι ευκαιρίες τώρα προσεγγίστηκαν και ενοιολογήθηκαν με δύο βασικούς τρόπους, είτε ως δομικές σταθερές, είτε ως συγκυριακές κρυσταλώσεις και μεταβαλλόμενες κρυσταλώσεις παραγόντων. Αναφορικά με την πρώτη ανάγνωση, οι ευκαιρίες αφορούν την προσβασιμότητα του πολιτικού συστήματος και αναφέρονται σε διαστάσεις όπως το διοικητικό και γεωγραφικό συγκεντρωτισμό του κράτους. Με δεσπόζουσα παρατήρησε εδώ ότι όσο μεγαλύτερη η αποκέντρωση, τόσο ευκολότερη η πρόσβαση στους επίσημους θεσμούς. Δεύτερον, το βαθμό διάκρισης των εξουσιών, με ευμενέστερη για διεκδικήσεις συνθήκη τηρητή και σαφή διάκριση ανάμεσα στις εξουσίες. Τρίτο, το εκλογικό σύστημα και κύριο πόρισμα τη συνάφεια αναλογικών συστημάτων και μεγαλύτερων κινηματικών δράσεων και ούτω καθεξής. Υπήρξαν όμως και μελέτες που αντιμετώπισαν την έννοια μιας σταθερής δομής πολιτικών ευκαιριών με δυσπιστία, προκρίνοντας αντίθετα μια ανάγνωση περισσότερο ευαίσθητη σε επιμέρους συγκυριακούς χρονισμούς. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, διευρυνόμενες πολιτικές ευκαιρίες που εξυπηρετούν, βοηθούν, κάνουν πιθανότερη την εκδήλωση συλλογικών κινηματικών δράσεων, ανακύπτουν όταν έχουμε αύξηση της πρόσβασης των διεκδικητών στο πολιτικό σύστημα, ανακατατάξεις, ρογμές και διασπάσεις στις τάξεις των ελίτ, εμφάνιση κινηματικών συμμάχων, πολιτών, φορέων, οργανώσεων με επιρροή, καθώς και μείωση της κατασταλτικής δυνατότητας του κράτους. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης και με δεδομένη την τάση των περισσότερων κυβερνήσεων για συντηρητική αναδίπλωση, όπως και στα καθημάς με την απίστευτη και ξαφνική, θα έλεγε κανείς, υιοθέτηση της ακροδεξιάς ατζέντας από την κυβέρνηση, φαίνεται ότι η κρίση προϊονίζεται συρρήκνωση των πολιτικών ευκαιριών. Συνεπώς και περιορισμό των συλλογικών δράσεων. Κάτι ευθέως αντίθετο από την πρώτη προσδοκία. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται τελικά εδώ. Θα έχουμε περισσότερες ή θα έχουμε λιγότερες συλλογικές δράσεις υπό το φως αυτής της συγκυρίας που τείνει να διαμορφωθεί. Αν και νομίζω γίνεται φανερό ότι το σκεπτικό της πολιτικής διαδικασίας της δεύτερης απάντησης είναι κατά πολύ συνθετότερο και κατά τούτο θεωρητικά ευρωστότερο του κοινωνιολογικού αναγωγισμού της πρώτης άποψης, είναι ωστόσο και πάλι σαφές, νομίζω, ότι με όλες τις διαφορές και βελτιώσεις, ότι και η προσέγγιση αυτή πάσχει από κάτι αδόκητα μηχανιστικό, θα έλεγα. Αν στην πρώτη ερμηνευτική εκδοχή στις κινηματικές συλλογικές δράσεις οδηγούσε η ένδυα και η αθλειότητα, τώρα καταλυτικοί παράγοντες αναδεικνύονται οι ευκαιρίες, ο οπορτουνισμός. Πόσο καλύτερη επεξηγηματική τακτική είναι αυτή όμως. Μάλιστα, διδάσκοντας αυτά τα αντικείμενα, αρέσκομαι να διηγούμε μια ιστορία από την κοινή μας με τη Μαριλένα ζωή στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια στα τέλη δεκαετίας του 80, όταν σε μια συζήτηση που είχε προσκληθεί ένα μέλος μιας οργάνωσης από τη Γουατεμάλα, του έγινε παρατήρηση ότι είστε ένοπλο, ότι παίρνετε όπλα από τη Σοβιετική Ένωση, και εκείνος απάντησε με έναν τρόπο πάρα πολύ κέραιο, λέγοντας ότι αν έπεφταν όπλα στο Πανεπιστήμιο σας θα πηγαίνετε στην Βρετανία. Το γεγονός ότι εμείς τα χρησιμοποιούμε πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις. Έτσι. Συμπέρασμα νούμερο 2 λοιπόν, αν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες δεν αρκούν, οι κακές οικονομικές συνθήκες δεν αρκούν για την εκδήλωση μαχητικών κινηματικών δράσεων και απαιτούνται ταυτόχρονα και ευνοϊκές πολιτικές συγκυρίες, οι τελευταίες, οι ευνοϊκές συγκυρίες, σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν ικανές συνθήκες για την εκδήλωση των δράσεων αυτών. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα λαμπρό παράδειγμα αυτού που οι κοινωνικοί επιστήμονες αποκαλούμε θεωρητική απροσδιοριστία. Φαινόμενα δηλαδή που μπορούν και θεωρείται δόκιμο να επεξηγούνται με ριζικά διάφορους τρόπους. Μας καλύπτει αυτό? Νομίζω όχι. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε στα χρόνια και στη συγκυρία τη γνωστική που διάγουμε. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να λέμε ότι εξηγούμε φαινόμενο χ, επικαλούμενοι τόσο το ψ όσο και το μείον ψ, το αντίθετο. Να λέμε με άλλα λόγια ότι η κρίση προσδοκούμε και να φέρει και να μη φέρει συλλογικές δράσεις. Το ερώτημα είναι πώς αντιδρούμε. προετοιμάζω και ενδεχομένως αρχίζω να σας κουράζω, γιατί θέλω να πάω τον προβληματισμό σε αυτό που σας ζήτησα να κρατήσετε στην πρώτη μου παρατήρηση. Ότι η συλλογική απάντηση στα προβλήματα και στην κρίση δεν είναι πολιτικά αδιαμεσολάβητη. Και τι θα πει αυτό? Θα πει ότι το τι ακριβώς θα επέλθει ως αποτέλεσμα της κρίσης είναι συνάρτηση της πολιτικής παρέμβασης των εμπλεκόμενων υποκειμένων. Αν η παρέμβαση αυτή είναι επιτυχής, τότε ενδέχεται να έχουμε εξαιρετικά κέρυες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Και βεβαίως αυτό ισχύει και στο αντίστροφο. Ανεπαρκείς παρεμβάσεις σχεδόν νομοτελειακά συνεπάγονται διεκδικητική ύφεση, πολιτική αμηχανία, εν τέλει ήττα. Το μη εξειδικευμένο ακροατήριο σας ευχαριστηθεί να ακούσει ότι η θεωρία έχει στο βαθμό των όχι απεριόριστων δυνατοτήτων της επιληφθεί μεγάλου μέρους αυτών των προβλημάτων. Έχει πιο συγκεκριμένα υποστηριχθεί ότι οι κινηματικές δράσεις, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, είναι συνάρτηση του τρόπου με τον οποίο οι κρίσιμοι πολιτικοί φορείς της συγκυρίας θα ερμηνεύσουν τις περιστάσεις. Οι περιστάσεις δεν υπάρχουν εκεί ουσιολογικά, είναι αντικείμενο προς ερμηνεία και προς παρέμβαση. Και στο πλαίσιο αυτό, ευκαιρίες και απειλές δεν αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων, με αντιπαραβολές τύπου άσπρο-μαύρο, αλλά ως απόρριες ερμηνευμένων αποδόσεων της συγκυρίας από εμπρόθετα πολιτικά υποκείμενα. Ο χρόνος δεν επαρκεί βέβαια για πολύ περισσότερα. Όμως η γενική ιδέα αυτών που θέλω να πω ως θεωρητικό, κρίσιμο θεωρητικό συμπέρασμα είναι νομίζω σαφής ότι αν θα έχουμε ή όχι επίταση δημιουργικών συλλογικών κινηματικών δράσεων, γιατί μπορεί και να μην είναι δημιουργικές στα χρόνια της οργανικής κρίσης, είναι ερώτημα πολιτικό, δεν είναι ούτε οικονομικό ούτε κοινωνικό μόνο. Η απάντηση είναι απόρρια του αν εμπνευσμένοι πολιτικοί φορείς, και τέτοιους φορείς ο σοσιαλιστικός χώρος έχει στην ιστορία του αναδείξει πολλούς, θα παρέμβουν διαμορφώνοντας επιτυχώς διεκδικητικές ερμηνείες, οντολογικές αφηγήσεις ως εργαλεία για την αντιμετώπιση όσων συλλογικά μας απειλούν, για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της νέας καταστολής, του νεοφιλελευθερισμού στις διάφορες εκδοχές του κ.ο.κ. Καταλήγοντας, πόση ώρα έχω, Πρόεδρε? 3-4 λεπτά και θέλω να κρατήσω και εγώ το χρόνο. Όπως υποσχέθηκα, να καταθέσω 1-2 σκέψεις για τις τάσεις οι οποίες τείνουν να διαμορφωθούν την περίοδο που διανύουμε. Και βέβαια αυτό είναι μια παρατήρηση σε εξέλιξη και δεν είναι οριστική. Διεκδικούν οι άνθρωποι, ασφαλώς. Η κρίση δεν απέτρεψε τις διεκδικήσεις. Τι χαρακτηριστικά τείνουν να πάρουν αυτές οι διεκδικήσεις? Νομίζω ότι διεκδικούν σε 2 ακραίους πόλους. Ένας από αυτούς είναι ένας απολύτως τοπικός και ειδικός, με μάλιστα καμιά φορά τόσο ειδικό χαρακτήρα που να φαντάζει, χωρίς να είναι, εντός εισαγωγικών, προπολιτικά μεταηλιστικός. Αφορά δηλαδή ζητήματα ποιότητας ζωής, στα οποία εκδηλώνονται μαχητικές διεκδικήσεις χωρίς ειδικό ενδιαφέρον και απεύθυνση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και ένα παράδειγμα είναι το τι έγινε στο πάρκο της πλατείας Κύπρου, για παράδειγμα, που υπήρξε μια αυθόρμητη κινητοποίηση με μεγάλη μαχητικότητα. Και ένας άλλος πόλος, ο οποίος και αυτός δεν είναι στραμμένος στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά έχει ένα απολύτως υπερβατικό αίτημα, το οποίο συχνά ξεχνάει να προσδιορίσει και μεταβατικά άμεσα συγκεκριμένα αιτήματα, όπως είναι οι πολλές εξεγέρσεις και μητροπολιτικές ταραχές, όχι μόνο στην Ελλάδα τον περασμένο Δεκέμβρη, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις Ευρώπης. Αυτοί οι 2 πόλοι είναι αντιφατικοί? Νομίζω όχι. Και αυτό δείχνει το χαρακτήρα των πολιτικών προβλημάτων και την εκρηκτικότητά τους, έτσι όπως τη βιώνουν όλο ένα και μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού. Μπορεί ενδεχομένως να υποστηρίξει, παρατηρώντας την πραγματικότητα αυτή κάπως, μια άποψη που λέει ότι το οικουμενικό μπορεί να περάσει μόνο μέσα από το πολύ εξειδικευμένο και το αντίστροφο. Αυτό κατά τη γνώμη μου αποτελεί το στίγμα της συγκυρίας και τη μεγάλη πρόκληση των πολιτικών παρεμβάσεων για τις οποίες μίλησα περισσότερο προηγουμένως. Δράσεις θα υπάρχουν. Η τελευταία μου φράση, όπως είπα όμως, προϋπόθεση για την επιτυχία τους είναι ή επιτυχής πολιτική διαμεσολάβηση. Είναι ένα απλό συμπέρασμα, θα πείτε. Συμφωνώ, είναι ένα πάρα πολύ απλό συμπέρασμα, αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικής σημασίας για τους δύσκολους καιρούς που έρχονται. Σας ευχαριστώ.